محراب من برترنا دانا سنگر ودان دادا دا قرآن سبسلي شاند دادا قرآن سبسلي شاند ترنا زلاشي تخبر كليكم إنسان دادا قرآن سبسلي شاند دادا قرآن سبسلي شاند محراب من برترنا دانا سنگر ودان دے دا دا قرآن سپیسلی شان دے دا دا قرآن سپیسلی شان دے ترین زلاش چخ پر کڑی کم انسان دے دا دا قرآن سپیسلی شان دے دا دا قرآن سپیسلی شان دے ننچه دنیا کی تمرش کلش کری تری مو آتر قرآن کلش کری هر مو حسل نام ولش کری هر مو حسل نام ولش کری تو رو تیارو نبل مشال وزید زلان دے دا دا قرآن سپیسل ایشان دے دا دا قرآن سپیسل ایشان دے محراب من برترنا دانم سنگر ودان دے دا دا قرآن سپیسل ایشان دے دا دا قرآن سپیسل ایشان دے ترین زلاش چیخ بل کرائی کم انسان دے دا دا قرآن سپیسل ایشان دے دا دا قرآن سپیسل ایشان دے چی پرز ما کبش غلی خوری جی دا جہالت ری نتیار ختمی جی دا اکابر و فلسفی دی جی دا اکابر و فلسفی دی جی دا سکون ترک ترین اخیست چول جہان دے دا دا قرآن سپیسل ایشان دے دا دا قرآن سپیسل ایشان دے محراب من برترین دا ننگ سنگر ودان دے دا دا قرآن سپیسل ایشان دے دا دا قرآن سپیسل ایشان دے ترین زلاش چیخ پر کڑی کم انسان دا دا قرآن سپیسل ایشان دے دا دا قرآن سپیسل ایشان دے کمد رسی یا تبلغی جمعت وی یا خالقا وی موردی سیرت وی دخدی پزمان کا الہی نعمت وی دخدی پزمان کا الہی نعمت وی دخدای انوار ترینر اوریج عالی شان دے دا دا قرآن سپیسل ایشان دے دا دا قرآن سپیسل ایشان دے محراب من برترینر دا ننگ سنگر ودان دے دا دا قرآن سپیسل ایشان دے دا دا قرآن سپیسل ایشان دے ترینر زلاش چیخ پل کڑی کم انسان دے دا دا قرآن سپیسل ایشان دے دا دا قرآن سپیسل ایشان دے لہر انسان بیا انسان جوڑوی دا جہالت ورنا فشا کڑوی دس پین قرآن چی تعلم خوروی دس پین قرآن چی تعلم خوروی بیا دا اسلاف و نقش قدم بابی روان دے دا دا قرآن سپیسل ایشان دے دا دا قرآن سپیسل ایشان دے محراب من برترین دا ننگ سنگر ودان دے دا دا قرآن سپیسل ایشان دے دا دا قرآن سپیسل ایشان دے ترین زلاش چیخ پر کڑی کم انسان دے دا دا قرآن سپیسل ایشان دے دا دا قرآن سپیسل ایشان دے داس زلمی روزی تری تلوی آباد گرم سنگر ستی مدام الجهاد گرم سنگر ستی مدام الجهاد جا خوروی تری نستنیجی پساد جا خوروی تری نستنیجی پساد جا خوروی تری نستنیجی پساد شهاب از مردگین دشمن تری نلرزان دیدا دا قرآن سپیسل ایشان دی دا قرآن سپیسل ایشان دی محرابین برترین دنم سنگر ودان دی دا قرآن سپیسل ایشان دی دا قرآن سپیسل ایشان دی ترین دلاشی چیخ بلکنی کم انسان دی دا قرآن سپیسل ایشان دی دا قرآن سپیسل ایشان دی محرابین برترین دنم سنگر ودان دی دا قرآن سپیسل ایشان دی دا قرآن سپیسل ایشان دی ترین زلاشی چیخ بلکنی کم انسان دی دا قرآن سپیسل ایشان دی دا قرآن سپیسل ایشان دی محترم و اولید کنید دی شیر فرمایش کرده دی مولوی رحیم الله مخلص قاری عمر جان که دیوال او آواز دی حفیظ جمال الله جمال او حفیظ احسان الله احسان.